Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah haya ve tesettür. Haya ve tesettür. Haya, utanma, sıkılma, yüz kızarması anlamına gelen bir duygu. Bu duygu insan özel fıtridir bu duygu. Yani doğuştan olan bir duygudur bu. Bunu tabi Mevlam insana böyle veriyor bunları. Bir şey boş değildir. Neden? Bu bir manevi frendir muhtemelen. Fren böyle. Yani kişi günah işleyememesi için, utanması, sıkılması için ne yapıyor? Hayal duygusu insanı frenliyor muhtemelen böyle. Frenliyor böyle. Tabi hayal olmayınca insan boş boş kalıyor. Yani frene patlayan araba gibi oluyorsa Allah korusun böyle. Bu haya duygusu fıtri olduğu için Adem babamız, Havva anamız cennette bunların bir tabi suç işledi orada böyle. Hatı yaptılar bu arada yaptılar. Döküldü bunlar libasları, giysileri. Cennette günah, sevap diye bir şey yok cennette. Yok bu kavram cennette muhtemelen böyle. Cennette her şey doğaldır böyle. Yani şunu yap, yapma. Yok bir şey böyle. Yalnız Adem babamıza özel böyle orada bir ağaç yaratmadım böyle. Ağaç yaratmış böyle. Böyle bu Adem Aleyhisselam'a Adem sen ve eşin Havva cenneti yiymişsin böyle bol bol. Her şey bol bol bol bol böyle, bedava. Yalnız şu yaklaşmayın ağaca yakın böyle. Vela terkazı şecerete. Tükeminiz zalimi. Böyle yaklaşmayınız. O zaman zalim olursunuz böyle. Şeytan biliyorsunuz cennette meleklerin başıydı cennette şeytan. Adı Azail'di. Azail adı böyle. Çok yakışık, güzelmiş böyle. Meleklerin başında cennette. Adem babamıza secde yapmadığı için, Adem babamızı toprakla yaratıldığı için onu hakir, hor gördü, aşağı gördü, kendini onun daha üstün gördü. Secde yapmadığı için, aslında Allah'a isyan ettiği için lanetlendi ve cennetten kovuldu muhtemelen. Şeytan aleyhine ne yapması lazımdı onda? Ağlaması lazımdı. Tevbe etmesi lazımdı. Onun yerine kim besledi Adem Aleyhisselam'ı? Kim besledi? Ona ve bizlere, nesline. Uğraştı Adem Aleyhisselam'ı çıkarmak için cennetten bunu. Eline tokozluk, tek eline bir koz vardı. O ağaçtan yedirmek kendisine. Çok uğraştı. Yemin etti şeytan. Ve Kasim'e Huma. İkisine Adem Havva'ya yemin etti böyle. Allah adına ne dedi? O ağacın bir zararı yoksa böyle. Onu yerseniz ya melek olursunuz ya ölüm saate kavuşursunuz. Hazreti Havva validemiz tabi genç, çok zinde, hayat dolu bir genç bir kız yani o zamanlar kendisi. Hayat çok tatlı onlara ama. Cennetteler. Yaşlanmak yok. Hastalık yok. Dert yok, keder yok. Çalışma çabalama yok böyle. Kol kola geziyorlar. Ağaç sanacı geziyorlar. Köş sanacı geziyorlar. İki insan cennette böyle. Hayat da çok ama çok hayat tatlı. Havva anamız Adem'imiz zorladı. Tuttu elinden. Adem gene şu ağacın meyvesi yiyelim de ölmeyelim. Hayat çok tatlı. Adamımız irkildi, korktu. Korktu. Havva anamızı kıramadı, gitti oraya kadar böyle. Hazreti Havva annemiz önce kopardı, kendi yedi muhtemelen böyle. Bir tane kopu Adem Aleyhisselam verdi. Felemma zâkkel şecerete. Felemma. Ne zaman ki o ağacın o meyveyi tattılar. Fe ekela ayet-i kerime geliyor. Yedir yani böyle o ağacın. Bedel yuma, sevat yuma. Bunların cennet giysine döküldü. Bedel, meydana çıktı onlara. Sevat yuma. Sev, kötülük, şirki yedim anlamına göre böyle. Edep yedim, meydana çıktı. Cennet libasları giysine eve dökülünce yani çıplak kaldılar. Edep yerleri ikisinin de meydana çıktı. Şimdi haya denen bir duygu fıtri olduğu için çıldırı gibi oldular böyle. Yani Allah'tan korkuyorlar, suçlu duruma düştüler. Bir de çıplak kalmaları utandılar, şu Allah'a utandılar meleklerden. Başlarına koşuşturmayı. Nereye koştular? Tabii cennet etek yok. Yani bir bez yok ve sarılmaya cennete muhtemelenler. Her şey doğal burada, gizleri. Ağaçlara koştular, yaprak almaya. Ve tabi en yasım aleyhim merakil cennet. Ve tabi başladılar yasım aleyhim merakil cennet. Yani ağaç yapıklarında bunu etrafını sarma başladılar. Has bir yapıştırma anlamı geliyor yaprakları böyle. Ama ağaçla vermiyor yapraklarını ağaç. Bu cennet muhtemelenler dünyaya benzemiyor. Adamına yaklaşma. Sen Allah ağaç oldun. Ağaç yükseliyor, yukarı çıkıyor. Girişeyim mi alamıyorlar böyle. Havana mı gidiyor? Alamıyorlar böyle. Ağaçı vermiyor yapraklarına böyle. Bir ağaç verdi, incir ağacı. Adem ki al benden de bile. Onu acıdı böylece. İncir yaprakları daha tabi büyük oluyor. Bir yapışkanmış orada cennet yaprakları. Yasifan'ın ikisi de bunlar birine yapıştırarak tabi dikiş yok orada. Yapıştırarak örtler edep gelir muhtemelen böyle. Rabbim soğudu incir ağacına. Ya şecere-i tîn. Neyse yapmanı verdin onlara? Ya Rabbi onu sen yarattın. O senin kulun. Ona mevkide şehir ettin sen ya Rabbi. Böyle böyle. Onun sana kattığı bir değer var ya Rabbi. Senin kulun diye verdin ya Rabbi. Dedi. Tabi hak çıktı burada ağaçta bu şekilde. Yeniden kovdular. Yeniden indirdiler aşağı tabi. Sürgün olarak geldiler. Ama birini ayrıldılar böyle. Yani Rabbim ayırdı bunu da birini. Adem Aleyhisselam Hindistan'ın güneyinde olan Sena Adası vardır. Şu anda adı Sri Lanka. Eski adı Serendip. Gece indiler dünyaya. Hazreti Havva da Cidde'ye, Mekke'ye yakın, 70 kadar Mekke'ye Cidde'ye indirildi oraya böyle. Şimdi bu haya, utanma, sıkılma, böyle çirkin bir davranışta sözde yüz kızarması, manevi fren. Kim böyle bir şey? Şimdi bu her insan bir olmaz tabii. Bazı şülukada bile, yani altı bezlenen şülukada bile bazen bu duygu kuvvetli olur mu tabii bak şülük. Aklı eremezsin böyle. Bilmezsin bunu. Ama hayal duygusu fıtri olduğu için ne yapar? Çürük bile yaban izinde altı aşkı istemez. Sıkılır mı? Ağlar mı tabii böyle böyle. Bak mı tabii böyle. Hayal duygusu böylece. Peygamber Bülü Aleyhisselam maddetleri iman 70-60 küsur şube, bölüm yani. İman bölüm. Alası nedir zirvesi? Kelime tevhid. La ilahe illallah. Allah bir cehali. Başka ilah yok böyle. Yeri göğü yaratan, hallak-ı alem, her şeyi gören gözeten belamızı böyle. İmanın zirvesi, özü bu muhtemelen böyle. Bu iman gerekiyor buna böyle. Yani Allah Azze Celle Celle Mevlam her şeyi her an görüyor, her şeyi gözetliyor, her şeyi işitiyor. Mevlam kadir-i mutlaktır, her şey gücü yer Mevlamızın böyle. Ednasyon aşağısı da yerden bir şey alıp kenara atmak. Yani Müslümanların geçtiği yolda eza veren bir şey varsa, çaldığı çürüp taş varsa alıp onu kenara atmak. Hayat imanda bir şube ortalarından. Hayat imanla ilgili. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Müslim'de, Tirmizi'de, el-hayâ minel iman, hay imandandır. Bir gün Ensar'dan, Medine yerlisinden iki kardeş konuşuyorlarmış böyle. Biri diyor ki öbürü kardeşine, yani büyük küçüğüne, çok hayalıymış küçük kardeşi, utangaçmış, çekingenmiş, şok böyle. Ya böyle olma diyor, bunu azarlıyor. Peygamber bunu duyunca yanına geldi, buyurdu ki, de'hu, bırak onu. Hayal imandan bu böyle. Bu imandan bu böyle. Yani iman kuvveti ise hayada kuvveti olmuyor. İman zayıfsa hayada zayıf muhtemelen. Olmuyor böyle böyle. Her insan kendine bakmalı. Ne kadar haya, utanma, hissi, duygusu kuvveti ise iman kuvvetidir. Yine bu Aleyhisselatü Peygamber Cami Sagir'de el hayâ'ı vel imanı. Hayâ ve iman makunâni. Birbirine yakındır, kardeş gibi, ikiz gibi böyle. La yefterikân, ayrılmazlar. İlla cemiyan. Bak. Hayâ iman birbirine yapışır, ikiz kardeş gibi yakındırlar. Bunlar birbirine ayrılmazlar. Ancak beraber olur bir yerde böyle. Yani iman yoksa haya olmaz mı sana böyle? Şirk ortaya gezer, her kötülüğü yapar, hiç zerre kadar yüzü kıdıramaz, işin duyup gelmez mi sana böyle? Haya bir mali frendir, bu fren patladı mı, derler ardamına patlamış, ardamına patladı mı oldu kişi, her şey yapabilir mi sana böyle böyle? Yani bir olmadığı yerde, diğeri de olmuyor. Eğer kişi hayasızsa, yatak kıyafetiyle işte gezebiliyorsa, hayal patlama muhtemelen böyle. İman da gitmiş Allah korusun muhtemelen böyle. Gitmişti böyle. Ve Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri, bütün önceki peygamberleri hepsi aynı sözü ittifakla, Yebni Adem, İzalem Testahi, Fasna Maşite. Ey Adem oğlum, utanmaktan sonra neyse yap bakalım. Haya kalktan sonra neyse yap bakalım böyle böyle. Haya, utanma, sıkılma, yani İslam'a aykırı, dine aykırı böyle, örf adeti geleneklere aykırı bir şekilde insan bir yaptığı şey yaptığı zamanlar böyle. Demek ki ondan sıkılması geliyor, utanması geliyor, yüzünün kızarması gerekiyor, daralması gerekiyor. Yani bir nevi gönlün darlığı ile bu manevi fren belirleme çalışıyor insanı muhtemelen böyle. Yine bazı ulema şöyle bir örnek veriyorlar hayale iman için böyle. Solunum sistemi ile doğuşun sistemine örnek alıyor. Solunum sistemi. Bunda başlıyor, acilere gidiyor muhtemelen. Solma. Durmadan sonra havaya soluyor, durmadan. Uyurken de. Bir dolaşım sistemi böyle. Yani kan dolaşımı. Bunu belki de kalp muhtemelen böyle. Buna diyor biri haya, biri iman böyle. Bunun biri durdu mu, öbürü de durur. Kişi soluk alamıyor, nefesi alamıyor. Durdu. Kalp durdu muhtemelen böyle. Kalp durdu, son bir şey durur muhtemelen böyle. Anı böyle. Kalp krizi gibi bir kalp durdu anında, kişi nefes alamaz muhtemelen. Durur böyle böyle. Demek ki hayal-i iman, solunum sistemiyle dolaşım sistemi gibi muhtemelen böyle. Bir ayrılamaz da bunlar. Şimdi gelelim inşallah biraz tesettüre inşallah. Tesettür. Tesettür, örtülme. Yani tekellüm babı demur, tefeul babından geliyor. Bu küvet iş anlamına gelir böyle. Örtülme. Kişi gerekli yerini örtmesi, bedeninin örtülmesi. Bu tesettür, örtülme canlı cansız her vakti vardır muhtemelen. Hepsi var bu örtüsünü böyle. Mesela elmanın kabuğu söküldü mü, tesettürü gitti mi, dayanamaz mı örtüsünü böyle. kararır, bozulur muhtemelen böyle. Bir patates mesela, ince kabuğunu soydun mu, kararır, dayanmaz muhtemelen böyle böyle. Kabuk bunun gibi böyle. Bitki de bunun gibi böyle. Eğer bir ağacın kabuğunu soyulursun, soyulursun, ağaçlar kurur muhtemelen böyle. Yani tesettür her canlıda var. Cansız var bunlar. Hayvanlara gelince onlarınki tüyleri muhtemelen böyle, hayvanlara böyle. Hayvan dik yürüyemezler, iki ayak üzerinde, dört ayak üzerinde yürü, iki ayak yürür, iyi yürüyor böyle böyle, tüyleri böyle. Mevlam insanları yaratmış, ahzenin takvimde, en güzel biçimde böyle. İki ayak üzerinde yürüyen, dik yürüyen ve bedeninde tüy, kıl olmayan tek varlık insan muhtemelen böyle. Fakat ne gerekiyor? Şu bedeni tesettür örtmek gerekiyor muhtemelen böyle. Gerekiyor bunu böyle. Neresini? Başkasının görmeyi haram olan yerleri. Yani başkasının görmeyi haram olan yerleri örtmek gerekiyor muhtemelen böyle. Bu ilahi emir. Onun emri geleceği tesettür. Ayet okuyayım inşallah. Sonra aile yapısının da devamı buna bağlı muhtemelen böyle. Diyorsun milletler aile yapısından gelirler. Her aile bir temel taşıdır, bir tuğladır böyle. Millet yapısı bundan böyle. Ve tuğla zayıf olur mu bina yıkılır muhtemelen böyle. Onun için tesettür kalktığı anda aile yapısı çatırdar. Erkek mesela dışarıda her hepsini görüyor muhtemelen böyle. Tabi onlara bakabiliyor, şub olabiliyor derken böyle. Kadın öyle geziyor. Aile yuvasındaki muhabbet, huzur, sevgi kalkar muhtemelen. Huzursuzluk, geçimsizlik, sıkıntı derken boşanmalar elinde geçiyor muhtemelen. Boşanmalar muhtemelen böyle. Erkeğin neresi edep üyeleri muhtemelen örtülmesi gereken? Erkek dışarıda çalışmaya mecbur olduğu için göbeği ile diz arası. Böyle. Dizi dahil Hanefi'de. Örtmesi gerekiyor. Diğer örtmesi de sünnettir. Ama zorunlu bir halde bir erkek ne yapar? Göbeği dizin arasını, dizin altına kadar örtmesi gerekiyor. Farz yanılmaktan böyle. Günümüzde çıktı şortlu, şort. Kısa. Dizden yukarı muhtemelinde. Erkek. Onunla geziyorlar. Bu haram muhtemelinde. Yani bir erkek, baba olduğunu kabul edelim, kızın yanında şu anda gezemez mutlu, oturamaz mutlu, haram bakmıyor benimle. Yani bir kız, bir babasının dizinin yukarısına bakması haram. Bir kızla muhteremler, böyle kısa şortla aynı zamanda bir duramaz. Bırakın babasını, annesinin de haram muhteremler. Yani kadın kadına bile, bakınız, kadın kadına bile göbeğiniz arası haram muhtemelen böyle. O haram muhtemelen böyle. Yani günümüzde artık soğuklarda kısa ince şortlarla muhtemelen. İnce de zararlı, sıkı da zararlı muhtemelen böyle. Bizim Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde Nur suresi ayet 30. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli müminine. Mevlam buyuruyor, kul lil müminine. Kul emir, emri hazır de bunlar. Yani söyle, tebliğ et, bildir anlamına gereği. Kim bu? Allah bu cevabı. Kime? Kul tekil. Yani çoğulsa kulu olur, iki olsa kula olur böyle. Kul söyle, kime? Kur'an kime iniyor? Peygamberimize. Peygamberimize. Ya Muhammed Habibim, Mevlam buyuruyor, sen söyle, haber bildir. Kimlere? Dinle müminle müminlere. Erkekle müminlere. Dinle müminler bunu tahsis. Müminlere söyle. Yani İslam dışı kişi, inkarcı, ateisttir, masonudur, şudur, budur, Hristiyan, Yahudidir. Onun dışına kurulur bunlar böyle. Onda iman farz. Yani biliyor, müminlere söyle. Yehudim yapsarihim, gözlerini yumsunlar. Yeğulluğun min ebsarihim. Her zaman mı? Hayır, burada min var. Burada min, mini tebziye. Yani gerekli halde bazı yerlerde gözünü sıkı sıkı yumsun. Gözün, Mevlam bir kapak vermiş gözlere, göz kapağı vermem ben. Alt üstü böyle iki kapak vermem böyle. Bunun insan yarasına bağlı. İnsan demek ki bir çıplığa karşılığı zamanlar ne gerekiyor erkeğin? Gözünü yumması. Ya başını çevirmesi gerekiyor. Bu Allah'ın emri. Farz yani, farz. Farz böyle. Yani farz namazı kılar gibi, oruçlar gibi, hac yapar gibi bundan burası sevabı var muhtemelen. Bir adı okuyorum konuda inşallah. Bir Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri Rahmet Hadis'te en nazara sehmün min sami iblis en nazara bakış namahreme bakış yabancı kadına bakış hatta mesela insanın kızı torunu böyle Allah korusun böyle şıplak olsa yani kısa şortlu olsa ve etek var da mesela ama eteği düzden yukarı. Eğili zamanlar tamam yukarısı görünüyor. Buna bakması bu bana haram geliyor. Bak böyle. En azından bakış, haram bakış. Sehmün bir ok, zehirli ok. Misal iblis, iblis okları bir ok. İblis oklarına bir ok. Mesela öldürücü yani bir ok, bakış. Hemen terekya min havfillah. Allah bak. Hemen terek ya, kim bakış terk ederse böyle, yola karşılaştı, artık kendini teşhir ediyor muhtemelen, her taraf teşhir ediyor bu şekilde. Tabii nefis denen bir duygu var insanlarda, bu da bakmak da isteyebilir, ister yani böyle, tabii gençler fazla olur. Hemen terek ya, kim bakış terk ederse, min havfillah. Allah korkusu ile yani işte bakıyor demesi, görmesine de ayıp diye yaparsa başka. Demin insan Allah korkusu ile Allah haram koyderken insan tek ederse bakışını önüne bakar, gözünü yumaracağımında sağa sola bakar, bakmazsa eshabehu imanen yecidü halavetehü fî kalbihi. O anda bak, eshabehu, Allah ona bir sevaplandırır, mükafat veriyorum böyle. O anda böyle, bak. Yani bir bakış terk etmek, bak, nefis isteyebilir, farklı güzel görünebilir kendisine verebilir, şeytan bunu tahrik edebilir, her bakanın böyle düşmanları çok, kişi açıp da böyle Allah korkusuyla ona tek bakmazsa, bakmazsa Allah onun elbise sabırıyor ki öyle bir iman. Yücid halen o anda iman tadını kalbi duyar kişi bakmadan böyle. Bu dünyanın böyle peşin sevabı, peşin dünyadaki bu ama ayrı başka. Bak. Çünkü farz sevabı böyle. Yani bir insan Allah korkusuyla Allah haram kılmış derleten gözünü kapadı, sanamadı, sonu akadın icabında yaptı böyle, ondan sakındıysa, o anda kalbinde imanın tadını böyle, Allah azametini kudretini göreceğim böyle, ilahi aşkı, Muhammedullah'ı bir manevi haz duyarak kalbine muhtemelen. Dünyadaki mükafatı bu, dünyadaki bahşişte ayrı bir haftaki böyle. Mevlam bir işte, Habibi Muhammed'im, müminlere söyle, erkeklere söyle, gözlerini yaguldu. Yani sımsıkı kapasınlar min absalim gözlerini. Min mini tebziye. Yani her zaman devam değil tabii ki kapanması böyle. Gerektiği yerde mini tebziye bazı yerine böyle kapasınlar böyle. Hiyafet furucuhum ve kendine beden sakınsınlar. Edepler örtünsünler. Erk eskalüyüm. Onun için ancak en temiz olan budur. Yani kalbimde şunlar bunlar. Bunlar melem yalan buyuruyor tabii. Hepsi yalan buyuruyor. Yani insanın hırkatında, fıtratında bu var muhtemelen böyle. Mesela insan güzel çiçekten hoşlanabilir, güzel bir evden hoşlanabilir muhtemelen böyle böyle. İnsan nefsi bakmak isteyebilir, bakabilir böyle. Bundaki kalbin temiz sözü boş, yalan. Yalan muhtemelen böyle. Yalan muhtemelen böyle. Ve kulli müminati. Yine Mevlam buyuruyor bir ayetten sonra. Abim niye bir de mümine kadınlara söyle bak. Mümine. İman eden, Allah bir diyen, Allah'a inanan, artık inanan böyle. Mümine kadınlara söyle. Onlar gözünü kapatsınlar böyle. Yani kadın da sürekli böyle oturuyor da balkona mesela erkeğe bakır masaya böyle. Çünkü bakarken muhteremler belki eşinde bulamadığını onda karşısında bulmuş olabilir. Yani gönül eli ondan kayabilir bu şekilde böylece. Ne gerekiyor? Bakışı önleme gerekiyor. Böyle böyle. Ve edebin konusunda bile ilahi gidiyor böyle. Bir de bunun şimdi genel tebliğ var muhtemelen böyle. İslam'da toplum kendi idare eder, kendi kendine. Yani kanunlar gerek kalmaz bile İslam'da böyle. Eğer bir İslam topluluğu emri maruf, yine yani mükemmel vardır böyle. Bunu uygularsa toplum kendi kontrol eder kendi kendine böyle. Mevlam bir ahzab 49'da Mevlam buyuruyor. Ya eyyühen nebiyyü. Ya eyyühen nebiyyü. Ey nebiyyü zişan. Peygamber geldi. Ey peygamber zişan. Büyük peygamber. Canlı peygamber. Rabbim peygamber hitap ediyor muhtemelen. Yani bir yücelterek şanını, şerefini böyle. Ey nebiyyü zişan. Kulli ezbacike. Önce kendi zevcelerini hanımlar söyle. Bakın. Bunda bir usul sıra da var. Bunun takibinde böyle. Usul sıra böyle. Kulezma evvela zevcelerine söyle. İbnatiye söyle. Kızlarına söyle. Mesela mümin sonra diğer bütün mümin kadınlara. Demek kendi hanımı açık geziyor. Kendi kızı açık geziyor. Başına şey veriyor. Bu sırayı bozuyor muhtemelen. Kur'an-ı Kerim'de, Azat Suresi'nde bize Allah Celle Celaluhu ve muhtemelen böyle. Ya yühe nebiyyü, ey nebi peygamber, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a sellem. Kul ezvacike, önce zevcelerine söyle, hanımına. Benatike, kızlarına, insan mümin kadınlara, yüdün aleyhimin celabi bihin. Cilbabı örtüsünler cilbaplarına. Ne cilbaba? Dış örtüyor muhtemelen. Dışarıda böyle böyle. Yani baştan aşağı örtüsünler böyle. Yani kısa olmayacak, dar olmayacak, ince olmayacak, şeffaf olmayacak. Ne gençler bunlara böyle. Şimdi giyiş deyince muhtemelenler tabi giysinin de bir şeye böyle doğalı vardır muhtemelen. Yani günümüzde doğa kayboldu artık böyle. Doğa bozuldu. Denge bozuldu muhtemelen böyle. Biraz daha tesettür kalkıp açıklı çıplak böyle her tarafı yayılınca doğal denge bozulacak muhtemelen böyle. Hastalıklar, virüsler, Allah bunları gönderdi, Allah ordusu bunlar. Yani o virüs kendi kendine var olmadı, çoğalmadı muhtemelen. Bir anda çoğalmadı muhtemelen böyle. Allah'ın orduları bunlar bu şekilde. Yani bir toplumda çıplaklık, hayal kalkıp çıplaklık, başarım Allah korusun, artık geri dönüşü zor. Zor. Çok tebrik etmek gerekiyor. Yalmak merasa böyle. Bize inan biri ağızda 26'da ya beni Adem'e ey Adem oğulları Allah buyuruyor. Kadense aleyküm libasem ben size indiririm diyor. Enzelna inza yukarı aşağı indirin böyle aleyküm. Libasen giysi. Mesih aleyküm edebi örtecek. Örüyüşen bir süs olarak da indirin böyle. Ya bu tekva belki hayır. Bir tekva libası buna geliyor muhtemelen. Tekva libası böyle var. Mevlam buyuruyor. Ey Ademoğlu kad enzelna aleyküm libasen size yukarıdan gökten atmosferden bulutu indirdik. Giysi, yani doğal giysi. Ne bunlar muhteremler? Keten, pamuk, ipek, yün. Peki bu keten, pamuk, bunlar gökte mi iniyor muhteremler? Gökte iniyor muhteremler. Nasıl iniyor bunlar? Gökte iniyorlar. Onlara gereken elementler muhteremler. Yağmur suyla böyle geliyorlar bak muhteremler. Şimdi dikkat edinene bilirler. Mesela bazı senelerde mesela ayva olmaz. Neden bu ayva olmadı? Aynı yağmur yağdı. Aynı güneş aldılar. Ama ayva olmadı, olmadı muhtemelen. Bazı mesela biber olmaz, domates olmaz böyle, kıt olur bu şey böyle. Neden muhtemelen? Şimdi yağmur suyu yani bilimi su değil. Saf su değil muhtemelen böyle. Evet, denize buharlaşıyor. Böyle çıkıyor bunlar bu şey muhtemelen böyle. Çıkıyor böyle. Bu su ne yapıyor? Bazı gazları da muhtemelen, havada gazları da eriterek getiriyor böyle. Elementleri böyle. Bir de gök taşları vardır. Meteor derler, meteorlar, gök taşları böyle. Bunların bazıları madenseldir zaten. Madensel. Bunlar atmosfere çarpınca yanar, enerji olur bunlardan böyle. Gök taşları. Bunların çok büyükleri dünya inebiliyor böyle. Mesela Çin'de var, Sibirya'da var muhtemelen böyle. 100 ton ağır ama gök taşı muhtemelen. Çin'de hala var muhtemelen böyle. Gök geziyor böyle. Bir de Sibirya'da var muhtemelen böyle. 100 tonla ağır böyle. Eğer bir gök taşı, büyük, çok büyük kaya gökten gelirse, atmosfere gelince bu sürtürmeden aşınır biraz şey yapar ama inebiliyor dünyaya muhtemelen böyle. Genelde küçükleri inemezler. Tozlu olurlar, uçurulur muhtemelen böyle. İşte ne olur? Şimdi yağmur suyu onları da aşağı indirir muhtemelen böyle. Bakın. Atmosferden gelen o gök taşlarını da indirir muhteremler. Ve de şu gerekiyor. Bazı havada gazların yine birleşmesi gerekiyor. Kimyasal birleşme ama. Fiziksel değil. Kimyasal iki atom birleşir. Ama kimyasını yitirirler. Başka madde dönüşürler. Bundan sonra muhteremler enerji bunlar. Bunu bir enerji alın böyle. Yani milyonlu bir derece ısır alın bunlara. Peki nasıl oluyor bu? İşte şimşek muhtemelen, şimşek sakar muhtemelen. İki bulut, iki yağmur bulutu böyle karşılıklı gelmeleri lazım, karşılıklı. İki bu böyle. Bir artı eksi, bir artı bir eksi yüklü muhtemelen böyle. O da böyle. Ama ilet konuşuyor arada, ilet konuşuyor muhtemelen böyle. Ne olur? Rabbim izniyle ne yapar? Biri eksi, bir artı yüklü böyle. Bunlar birbirine hücum ederler. Böyle kısa devre, kısa devre olan muhteremler, muazzam bir ısı, enerji muhterem böyle. Şimdi çakar işe bakıyor, öylesin böyle. Enerji olur bu şekilde böyle. Neden bu gerekiyor? İşte gazların muhteremde, gazların böyle bu enerjiyle başka dönüşmesi için. Böyle. Genelde bu yazın daha çok oluyor bundan, gök gülemeleri muhterem böyle. Yani sebzeye, meyve, şunlara, bunlara. Demek ki yalnız yağmur suyu yetersiz kalıyor muhteremler. Bunlara yetersiz kalıyor. Havada gazlarında kişiye yetersiz kalıyor bunlara. Ne gerekiyor? Kimyasal bir dönüşüm gerekiyor. Kimyasal gerekiyor. Bir enerji gerekiyor. Bir anda gökyüzü dönülüyor nükleer santrala. Allah mı ya? Kadir mutlak Rabbim. Kadir mutlak Rabbim. Yani atma dediğimiz hava ne yapıyor? Bir anda nükleer santral dönüşüyor. Nükleer santral muhtemelen böyle. İki bulut, yağmur bulutu muhtemelen. Biri artı yüklü, eksi yüklü böyle. Ama karşıya gelecekler. Bu biraz daha hava nemli yüklü olur böyle. Yani kuru hava olmaz. İletmez birbirine olur böyle. Hava biraz nemli olacak böyle. Birdenbire bir çarpar birbirlerine. İşte meydana gelen şimdiden beş oluyor muhtemelen böyle. Bunlar oluyor böylece. İşte Mevlam buyuruyor. Ey Ademoğlu sizi indirdik gökten. Giysi indirdik gökten. Demek ki bunlar oluyor. Keten de oluyor. Pamuk da oluyor. Yün, ipek de oluyor muhtemelen böyle. Oluyor bunlarla beraber. Yün sıcaktır muhtemelenler. Eskiden yataklar yün yataktı mıdır? İşte yün pamuk, koyun yünü oldu eskiden muhtemelen. Yani eleni zamanlar onun çiğinden baş ucunda, baş tanesi böyle yün yatak muhtemelen böyle. Koyun yünü. Temiz koyun yünü böyle. Halverse ufalanmış koyun yünü muhtemelen. Ne olur? Yatak yattığı yün, koyun yünü muhtemelen böyle. Bel arası olmaz, rütübet olmaz. Ayak arası olmaz muhtemelen böyle. Şu bu olmaz muhtemelen böyle. Sağlık sıvat muhtemelen böyle. Eskiden giysilerin çoğu yündü muhteremde. Mesela ben çocukluğum hatırlıyorum muhteremde böyle. Yerde bir de komşular, bir çocukken ortaya bir rahdere gibi böyle. Dört ayaklı bir tahta yaptılar, bir siyah bağ böyle. Ortaya bir lamba. Lamba, yok diye hatırlıyor bir çocukluğum böyle. Ortaya bir lamba. Gençler de oturmuş etrafında genç kızlar. Hepsi öyle yün muhteremde. Arkada yaşlar, onlar yünleri ip yapıyorlar muhteremde. Çekiyorlar böyle, kızartımlar böyle. Şimdi deve şey koyun yünü muhtemelen ısıtıcı özü var böyle. İnsan yün çorabını giyer, eldivenime böyle. Yün başlığını başına takar. Koyun yünü halis ama yapay değil. Sentik değil muhtemelen. Kaza maza yün de bunlara bu şekilde. Ne olur? Ne soğuktan korkar, ne beli ağrır, ne bel fıtığı olur, ne ayarır, ne roması olur muhtemelen böyle. Böyle. Sağlık da olur. Bir de deve yünü vardır. Bu neden muhtemelen bu fakrede deve yününün bu da altı ısı ve geçirmiyor deve yünü muhtemelen. Bak deve yünü muhtemelen. Arabistan çöllerinde o bedeviler derler çölde yaşayanlar böyle. Bunları çadır yaşarlar, çadır yaşarlar böyle. O Arabistan sıcağında, çöl sıcağında böyle. İşi girdin mi o işi serin muhtemelen böyle. Klimalı sanki muhtemelen. Neden? Deve günü altına sıcaklığı geçirmiyor muhtemelen böyle. Yüce Mevlam, güzel Rabbim muhtemelen böyle. Mesela deve hayvanı böyle. Aşırı en sıcak mevsimde uzun yollara çıkar çöllerde, kervan halinde böyle muhtemelen. Neden muhtemelen? Hiç hayvan ısınmaz, fark etmez güneşten, etkilenmez. Neden? Devenin yünü bedeni ısıtmıyor muhtemelen böyle. Sıcak geçirmiş içine böyle muhtemelen böyle. Bir de ipek. Bu da nedir? Kozan olur muhtemelen böyle. İpek bu tabii kadınlara. Erkeği haramdıran bir ipek muhtemelen böyle. Haramdır. Şimdi bir insan genelde hiç olmaz, hiç çamaşırlar. Hiç olmaz mı? Şimdi bir de adı cemaatimiz bir tanesi daha çıktı mesela böyle. Deterjanlar. Deterjanlar böyle. Kimyasal madde. Kimyasal madde muhtemelen böyle. Kimyasal madde böyle. Giyiyor bu şekilde. Zavallı beden değil muhtemelen böyle. Beden solunum alamıyor muhtemelen böyle. Her hasta bundan kaynaklanıyor böyle. Şimdi bir insan kerten pamuk böyle yün veya doğal giysi olsa, bunlar giyse, iç çamaşırları bu cildi kuru okunuyor. İnsan cildini koruyor böyle. Dama uyuyor, ürüyor. Kan bulaşımı kolaylaştırıyor muhtemelen. Hatta biliyorlar bazen otoriteler, tip otoriteler muhtemelen incelemişler bunları böyle. Diyorlar ki keten, iç çamaşır keten pamukta biraz da sentetik de diyor bir ipek bir şey karşısında içine böyle. Doğa sistemin dengeyi bozar durmak. Dama tıkıldığını, deri hastalığını önler. Yapıya sentetik giysiler. Dengeyi bozuyor. Bir de biliyorsunuz hanımlar pamuk kullanırmış, abdest nasıl? Hanımlara mahsus bu. Yine pamuk kullanırlar, abdest bozulmasın diye. Doğal pamuk hiç zarar yok muhtemelen böyle. Eğer sentetik pamuk kullanılırsa, bu zaman rahim kanserine sebep olabilir muhtemelen böyle. Sentik pamuk olursa böyle. Anlar bunlar bu sentik pamuk olursa böyle. Hafif böyle, biraz hafif böyle şey olur böyle bir. Daha başka olur böyle. Belli olur böyle. Bir de dar pantolon muhtemelen kadına giymesi. Doğumu zorlaştırır. Doğumu zorlaştırır muhtemelen böyle. Zaten Peygamberimizin bedduası vardır böyle. Eğer bir kadın erkeğe benzerse, ekrana benzerse Lanullah. Allah'a lanet olsun. Peygamber böyle böyle böyle. Demek ki günümüzde mesela bazı kalınlar kızlar ne yapıyor? Kızlar bir mülkü şenal belki de kot pantolonlar muhteremler. Sımsıkı muhteremler. Ben hatları hepsi belirli. Bu onlar için zararlı. Bir de doğumları çok zorlaşıyor bunların muhteremler. Tabii bunlardan da aile reisi sorumlu muhteremler. O da var böyle. Belen biliyor, hepiniz çobansınız, hepiniz sürüden sorumlusunuz. Külükü râin, hepiniz çobansınız böyle. Aile reisi bundan sorumlu muhterem, Allah katında. Belen biliyor, Bismillahirrahmanirrahim, ya yeryüzünü amönü, ey müminler, erkekler. Bu enfüseküm, önce kendinizi koruyunuz. Bu enfüseküm, kendinizi koruyunuz. Neyli hüküm eşinizi, ve çocuklarınızı. Neden? Nar ateşten, nardan. Ateşten koruyun benim adım. Koruyun benim adım. Efendim işte dinde zorlama var mı? Var ya muhtemelen değil mi? Mesela evde diyelim ki çadırlık kaynıyor. Gazlar su kaynıyor mesela, çaynak kaynıyor bu şekilde. Çocuk oraya da gidiyor. Ama gitme oğlum değil mi? Gitme kızım. İle gidecek, tutar şeker değil mi? Zorla muhtemelen böyle. Mesela yolda annesi oğluna kızına gidiyor. Benim böylece. Çünkü bir de fırlamak istiyor, kaç geçmek istiyor karşıya. Tutar şeker, bak, dur bakayım. Bağırma muhtemelen böyle. Meryem bu ya. Hadis-i Şerif'te peygamber muhtemelen böyle, üç ayrı muhtemelen böyle. El ile, dil ile, kalb ile muhtemelen böyle. El ile böyle. Yani zorlama ile böyle. Zorlama ile böyle. Çocuk mesela bir ilaç var, böyle sakıncalı, hele çocuğun bunu dışta kullanan bir ilaç, çünkü bunu almasına zararlı değil mi? Çünkü onu almış, haplara bakıyor. Şeker zanda bile güzel, renkli onlara göre böyle, alacak onlara bu şekilde, aldığı vermiyor. Dolayısıyla bu da zorlamak mı alacak onlar böyle. Yani dinler zorlama mı var mı bu şey böyle, var bu şekilde. Şimdi bir insan artı imanı varsa, iman bir şey ne budur mu? Allah'a artı iman. Yavrusu yalnızca cehennemde, yalnızca muhtemelen böyle. Yani bazen mesela görürüz değil mi? Hepimiz görürüz bu sene böyle. O Allah Celle Celaluhu'nun yaratmış, güzelce yaratmış böyle. Yani boyu, posu bakıyorsun, derisi, topraktan, çamurdan, kan pıhtısından, ana karında, döl yatağında Rabbim yaratmış o kadar. Ne kadar güzel. Böyle. Ama gittiği yol çirkin bu sene böyle. Yok Allah korusun böyle. Cehennem o zaman bu sene böyle. Dünyaya geçici muhterem, dünyaya geçici muhterem, geçici muhterem, geçici böyle böyle. Gençlik kuş gibidir böyle, dala konar uçar gider, durmaz. Gider muhterem böyle. Hani insan yaşlanan nişanlı olur, her şey gitti şunlusu böyle. Meryem buyuruyor, ey müminler, enfü çekeyim, önce kendinizi, önce günah haram işleme, günah işleme, ibadetini terk etmeyene bak, bakın böyle. Bir baba, namaz kılma, oğlunu sen namaz kıl. Baba seni kılmıyor değil mi? Önce kendinizi, sonra eşini, evlatlarını yuku nasıl öncare? Öyle bir ateş ki yuku duha. Onu ne diye yakacak malzemeleri? En nasıl öncare? İnsan ve taşlar. Yani Allah korusun muhtemelen be. Cehennem çok uzak muhtemelen. Ya cehennem adam Allah korusun tırnağı böyle ya. Daha karşına yakıyor muhtemelen. Karşına insan yakıyor böyle. Kim bilir kaç bin derece ısıyor muhtemelen böyle. Isı böyle. O korkunç yabaniler, o cehennem köpek, cehennem yılanları muhtemelen böyle. Gayet sıcak kışın suları, o buharlar, dumanlar. Bağırma, çağırma böyle. İnsan bir tanımıyor bir böyle. Tanımaz hale gelip insan gelmişler bu şekilde. Üç günlük ömür için dünyada muhteremler, yani insana yaranayım diye, şehre uyum sağlayayım diye Allah ister almaz muhteremler böyle. Ebu Hafs-ı Kebir diye bir Hanefi fukuhasında bir büyük şey vardı. Mürşid ayrında bir alim bu böyle. Ebu Hafs-ı Kebir diye böyle. Gençliğinde namazı kılan hak yolda bir insan mı böyle böyle. Ama ilim okumuş tabii. Evleniyor. Evlendiği gece hanımı adetini görmüş oluyor. Gün olmadığı halde. O da etrafına giriyor. Otur bakalım diyor eşi. Eşi uyanıkmış ama. Otur bakalım diyor. Otur bakalım. Bunu böyle böyle. Şimdi ben nasıl yapmam lazım? Nasıl etmem lazım böyle? Kalınlıkla ilgili. Ay başta hep bunlar böylece. Sonra başlıyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum böyle. Çok şöyle böyle. Daha şey söyle bilmiyorum. Diyor ki şimdi buna hanımı. Bak diyor sen bunları bilmiyorsun diyor. Allah size buyuruyor diyor bilmeli. İşini ateşten kur diyor Allah diyor. Sen bunu bilme nasıl ateşten benimle kurursun diyor böyle diyor. Niye evlendin diyor. Oturuyor mu alıyor iki eline arasında başını şöyle bu ağlama başlıyor. Diyor ki sen bunu izin ver diyor. Ben ilim okuma gideyim diyor. Sonra bir renk ineyim böyle diyor. Diyor ki hanımım ben aşağıya dayanırım diyor ne? Ama ateşe dayanamadım tırnağı böyle. Dayanamıyor tırnağı böyle böyle. Yani erkeğin mi tırnağımlar da bilmesi gerekiyor mu tırnağı böyle. Böyle öyle bir bak erkeklere böyle. Yani kendinizi, eşinizi, kızı, oğullarınızı ateşten koruyun. Ateşten koruyun mu tırnağı. Ateş mu tırnağı. Allah korusun ne olacak? Kişi dünyada ilgilenmezse, boş verse, mahşer yerinde muhtemelen. Ana baba nefsi gönderme. Yapışacaklar muhtemelen. Yapışacak. Baba, anne sen niye beni kurtarmadın? Ateş, cehennem, ateş saçıyor. Allah korusun. Yakıyor cehennem. Allah korusun. Niye aldırmaya gelmez muhtemelen? Dünya bir köprü. Gelen geçer gider muhtemelen. Köprü muhtemelen. Kimler geldi, kimler gitti? Biz de geçeceğiz muhtemelen. Biz de geçtik muhtemelen böyle. Böyle. Aldanmaya gelmez. Ama muhteremler ateşten kurtulmaya çalışalım. Böyle. Onun yakacağı cehennemi ne var? Orada kömür yanmıyor, şu yanmıyor, petrol yanmıyor. Ne var? Yokun nasıl bir hicare. İnsanlar ve taşlar. İnsana yanacak. Taşlar, hangi taşlar? İnsan tabi bunu taşta heykeller mi yanacak bunlar var? Yanacak bunlar böyle. Yanacaklar muhtemelen bunlar böyle. Hazreti Musa aleyhisselam biliyorsunuz annesini gizli doğurdu. Çünkü Firavun'un emri, o zaman Mısır'da Firavun'un emri doğan erkek öldürülüyor be, erkek çocukları böyle. Hani gizli doğurdu. Bir gün tuttu bunu emzirdi. Korktu. Korktu annesi. Annesine Meryem ilham etti gönlüne. Sen bir sandık yaptır. Sandığa bu çocuğu koy. Nineye bırak. Bana teslim et. Sen korkma bundan. Gitti marangoza gitti. Bu çocukken doğmuşlar. Birkaç tane çocuk böyle. Onun boyuna göre bir sandık. Ama da su geçirmesin. Yani kuru ağaç olsun, sıkı olsun böyle geçirmesin. Marangoz şüphelendi. Çünkü Mısır'ın yeni halkı köklülerdi o zamanlar. Firavun adamları. Bunlar yeni İsrail oğulları bunlar böyle. Bunlar. O köklümüş o şeyde marangozda. Bunlar şüphelendi böyle. Hele bunun şu doğdu. Bunu gizledi. Bunu suya bırakacak. Karakola giriyor haber vermeye, görevlilere. Karakola giriyor, biri tutuluyor ama konuşamıyor. Ne var diyorlar, konuşanlar kimse artık zabıta memur olur. Ne var diyorlar, dan dan dan dan dan dan yapıyor. Konuşamıyor sen böyle, anlatamıyor. Hadi yapıp git dedi bunu, koyun bunu böyle. Dükkana geliyor, bakıyor, konuşuyor rahat. Yani heyecanım orada böyle diye. Tekrar giriyor, giriyor. Girdi lan yine tutuluyor, yine başlıyor. Dın dın dın dın dın. karmakarışık böyle bir sesler çıkarıyor. Mesela kızıyorlar. Hazırlıyor bunu böyle. Tek kopyaları böyle. Dükkana geliyor. Bir açıyor diyor. Yine giriyor. Üstüne yine yapmayınca bu dövüyor bunu böyle. Baş tekme tokamı vuruyor. Defol buna kokuna böyle diyorlar böyle. Son muhtemelen böyle. Ama sandığı yapmış ama. Annesine bunu veriyor. Annesi bunun sandığı gece dinlere baktı muhtemelen. Bir anne bak, anne. Gece karanlığında yeni doğan yavrusunu nereye bıraktı, suya bıraktı böylece. O anda Mısır'ın tek güvenli yer Firavun sarayı. Kimse alma korkuyor. O gün Firavun hastalanmış, sıkılmış yani Firavun böyle. Uyuyamıyor Firavun. Baştan Nil'e geçiyor. Eşi Asiye Hanım. Allah'ın razı olsun muhteremde. Büyük evliya olan kendisi. Sonradan da iman etti Musa Aleyhisselam'a. Onu çok seviyor Asiye Hanım. Asiye gel diyor. Çok sıkıldım, bunaldım. Yine bakalım bahçeye böyle. Seher vaktinde. Aşağı in bahçeye böyle. Yine bakıyorlar. İşte ağaçlara bakıyorlar. Çıkıp bakarken böyle. Bakıyorlar bir cisim geliyor Nil'lerinde. Bata çıka böyle. E bu ne acaba böyle? Ona dikkatini buna veriyorlar. Şimdi diyor ki Asiye validemiz bana böyle bunu söyletiyor. Eğer bu diyor cansa benim mal senin olsun diyor. Daha Firavun'un malı ihtiyacı yok ama öyle diyor hanımı. Hanımı çok şey hanımından böyle. Diyor ki hanımı eğer bu diyor cansa benim yani canım benim mal senin böyle böyle. Peki peki böyle. Sandık gele gele bu kıyı vuruyor muhtemelen. Adamlara giriyorlar. Açıyorsan bakıyorlar böyle. İsteyen doğan bir çocuk muhtemelen böyle. Al parmağın ağzında süt emiyor muhtemelen. Ağzından süt geliyor parmağından. Peygamber mucize olsun muhtemelen böyle. Firavun adını bozmak istiyor. Bunu mutlaka bir atlı diye gizli atın var böyle. Öldüreyim derken bahsene geçiyor. Ama sen söz verdin muhtemelen. Ve bu sayede büyüdü muhtemelenler. Sonra genç çağına gelince oradan kaçma mecbur kaldı. Bir kırptı öldürü falan bir şey oldu böylece. Medine kaçtı böyle oradan. Şimdi kader yönde de bakma gibi olaylara muhtemelen böyle. Şimdi Musa Aleyhisselam artık genç çağına geldi. Kuvvet artık bu şekilde. İhtiyacı kalmadı Firavun tabi oradan böyle. Bir de peygamber olacak. Ama Firavun sen olamaz tabii böyle. Eğitimi gerekiyor. Ne yaptı? Medine karşı muhtemelen. Medyen. Başka ülke. Sıhari böyle. Oraya gitti. Akşama doğru bir su başına geldi. Baktaki bütün çobanlar konusu getirmişler. Konusu sürüyorlar böyle. Her çoban kendi kovasına getiriyor. Kendi yalak getiriyor. Kovayı dolduruyor, boşaltıyor. İki koyunlara böylece. İki tane de kız, genç kız böyle. Ona koyun sürüleri var. Onu en kadar bekliyorlar. Baktı Musa Aleyhisselam güneşe baktı ve batacak. Daha çok sürüler var, sulanacak. Tek bir kuyu. Tek bir kuyu varmış. Kızlar hemen sıraya gelecek. Kızlar da gitti. Siz niye de geri kalıyorsunuz? Baktı akşam olacak. Tabii orası şehir dışında. Orası böyle karanlık basacak. Dedi ki çobanlar bir gidemiyoruz dediler. Bize vermiyorlar sıra bunlara böyle. Peki bu yok mu burada başka su? Var ama dediler. O kuyunun ağzına bir kaya düştü. Çok büyük kaya. Bunu kaldıramadılar. O kuyu artık körlendi. Nerede o kuyu? Falan yerde. Gitti Musa Aleyhisselam. Çok güçlüymüş Musa böyle. Musa Aleyhisselam Allah'ın ismini aldı. Celleşali Allah diye Celleşali. Uğraştı kayayı. Açlık kopamadı. Gel bakalım kızlara. Benim o kovanızı hemen çabuk çabuk çekti. Sonunda gönderir bunları böyle. Gittir babaları da Şuayb Aleyhisselam yani peygamberdi şu arzum dedi. Kavmi helak olup battı. O çok yaşlanmış. Gözü görmüyor. Böyle. Gözü görmüyor. O iki kız gidiyorlar böyle koyuna beraber. Oğlu yok. Babası şaştı. Kızın ne oldu? Erken geldi bugün gel böyle. Baba da bir genç derler, bir yabancı tanımıyoruz böyle. İşte durum anlatıyor bu şekilde böyle. Dedi ki şu ara bırakacağım şimdi. Gir onu çağırın bakayım hani birisine böyle. Gir onu çağırın bakayım buraya gelsene de böyle. Bana size iyilik etmiş. Evde misafir olsun bu akşam dedi. En yemek yedirim kendisi. Arkana açtı bu şekilde. İşte ihtâ hümâ temşî alâ stihyâin. Hayal ilgili de. Konu muhtemelen. Onların biri geldi. İhtâ hümâ temşî yürüyerek alâ stihyâin ama utan utana geldi böyle kız muhtemelen. Tabii peygamber kızı böyle. Kız salih kız böyle. Akşam da olmuştu işte şükürü. Hava da kararmış. Kız geldi, acıdı yani böyle tek kalmasın orada, yabancı zaten oradan. Kız geldi ama kız hadi gözü kızarmış, bu adam böyle utanıyor, şekil artıyor, o şekilde böyle ama geliyor onu. Geldi, babam denesini eve davet ediyor, yemeğe bakacağım bize. Peki, kız önde gidiyor, yol gösteriyor tabii böyle. Hava rüzgarlıymış, kız etek açılıyor böyle. Bu sahnesinden daha peygamber değil ama bak. De kız arkadan gel, önde gideyim. Ne zaman sağa dönecek, sen taş atın böyle. Taş atın Musa, ben sağa giderim. Bu sefer böyle. Bak konuşma Musa'yla bakın. Hayır iffet bakın böyle. Eve geldiler. Tabi anlattı Musa'yla durumu, anlattı kendisi, anlattı bu şekilde böylece. Bir kişinin kızlar babalarına, babalara bu genç çok derece hem güçlü, kuvvetli, hem çok iffet, namuslu böyle, çok dürüst böyle. Anlattı durumu şekilde. Sen bunu da ecrini tut bakalım, ücretle böyle. Baktı ki babaları, kızımın da gönlü var. Bu sefer dedi ki Musa'dan, ben kızımı sana birini vereceğim. Sen de kal bak şekilde böyle. Orada kaldı, kalması gerekiyor tabi orada kalmak muhtemelen. Şimdi bunu şunu aldım muhtemelen, daha ileri gitmeyeyim fazla bu şekilde. Yani kız geldi, haya ile böyle. Geldi, onu evlendi. Tamam, tamam. Çoğuşluğu oldu ondan konuştu oldu böyle. Şimdi bir konu daha var muhteremler. Nazar. Göz değmesi. Göz değmesi muhteremler. İnsanın gözünden bir şualar giriyor. Şualar gözden muhteremler. Şua giriyor böyle. Şua muhteremler. İki göz, iki karşı insanın gözü birine bakamazlar. Birine bakamaz mı? İki insan birinin gözüne bakamaz mı böyle? Hatta bir gün bir yerde bulundu muhtemelenler. Doktor birini muayene ediyordu böyle. O hasta yatıyordu böyle dikmiş gözünü doktora bakıyor. Doktor olmadı muhtemelen. Dedi ki sen ötüyor başladı muhtemelen. Bunu gözüne gördü muhtemelen böyle. İki karşı göz, İçine bakamaz muhtemelen böyle. Gezen gönül şuvalar muhtemelen. Bu nedir işte muhtemelen? Nazar bakış demektir. Göz demesi. Bu haktır muhtemelen böyle. Bir hasta muhtemelenler iri gözlü bak muhtemelen. Bundan, yani bunlar kötü insan değil, iyi insan böyle ama onların bakışından daha sakınmak lazım. Onu söylüyorum muhtemelen böyle. İri gözlü, parlak renkli gözler muhtemelen böyle. Onlara çok dikkat edip baktı mı, nazar dokun muhtemelen böyle. Hatta böyle bir anne, yani iri gözlü, parlak gözlü, renkli gözlü böyle, kendi yavrusuna böyle çok sevip, çok dikkatli baksın, yavrunun nazar olur muhtemelen böyle. Yani kötü göz anlamına gelmiyor muhtemelen. Gözden giden şuvalar. Yani niyet ne olsun böyle? Gözden giden şuvalar. Işınlar gülemesi. Güneş ışınlar insansı ediyor muhtemelen. Gözden ışınları böyle. Nazar diyor muhtemelen böyle. Bu sakınma gerekiyor. Şimdi evlenmeler. Nasıl evlenme başladı şimdi benim herhalde. Tabii salonlarda. Gelin tabii süslü püslü muhteremler, aldığa bürünmüş böyle, yakışıklı mesela böyle, özel bebeğe gitmiş mesela, süslü püslü böyle gelin. Damat tabii boyun bağlı süslü püslü elbiseleri giymişler böylece. Ne oluyor? Genelde odak noktası gözlerin. Herkes bakıyor böyle, gelin damada. Ne oluyor muhteremler? gittiler mi? Of, muhtemelen böyle. Sıkıntı muhtemelen böyle. Sıcak basmışsın muhtemelen. Sıcak basmışsın böyle böyle. İşten darlık muhtemelen. Gönül sıkıntı böyle muhtemelen. Yani sanki patrik gibi oluyor böyle böyle. Sıcak basmışsın sen böyle şey. Tabii ne bilmiyorum onu böyle. Nazar muhtemelen de. Bir açı gezen kız ve hanımlar da muhtemelen böyle. Yani kimi daha açı geziyor, daha farklı bir modaya uyuyor böyle. Dikkatini çekmek için ama aleyhine muhtemelen bakıyor muhtemelen. Ne yapıyor? Tabii haramdan sakın erkek ne yapıyorlar? Ne bakıyor muhtemelen. Dikinin gözlerini bakıyor muhtemelen. Bakıyorlar. Yine büyük şehirde halk yoğun bir kalabalıklarda yüze binlerce erkek muhtemelen böyle. Dikkatini bakın oluyor bu sefer. Eve geliyor. Eve geldiğinde ne oluyor böyle? Eve geldiğime oh patlıyormuş, sıkıldı patlıyormuş. Sinirli bir sinirini bozuyor böyle. Edir huzur var, ne bir şey muhtemelen böyle. Göz yemesi muhtemelen. Şimdi İslam'da aslında şu şekilde evler ben muhtemelenler. Mesela bu evlenecek der böyle. Evlendir böyle. Ertesi günü velime yeme verilir. Bak dönemde. Ertesi günü verilir muhtemelen. Evlenmem böyle böyle. İslam'a göre muhtemelen. Birisi tabii önce bir gelin almasına şunlar, çok şatafatları böyle. Şunlar, bunlar, ondan sonra salonlar, molonlar. Müzikler, uğur zıvır neyse bilmeyeyim ta gitmedim muhtemelenler. Öyle duyuyorum böyle. Çok şatafatlar. Mesela 12 kadar gece bütün gün hem yorgun, argın, bir de göz değmesi damatta gelin de bu şekilde bunu kaldıramadım muhtemelen böyle böyle. Hülyü Peygamber Hazretleri istiyizi billahi minil aynı. Peygamber buyuruyor. Allah sığının göz değmesinden bak. İstaizu billahi bil aynı. Gözlerine nazardan Allah sığının. Fiyenin aynı hakkun. Bu haklı doğru vardır böyle bir şey mi? Hurafe değil mi? Peygamber böyle böyle. Hatta Peygamber hadis-i şeriflerinde nazarına göz değmesi deviyi kazanan insana mezara götürür. Yani ölümcül bir hastalık yapar. Ya patlar mı? Orası sıkılır böyle. Kaldıramadır, patlar mı? Böyle böyle. Muazzam daralır, sıkılır, patlar mı? Bu şekilde deviyi kazana, yani hayvan da nasıl olur? Az olur. İnsanı mezara götürür muhtemelen böyle. Hatta bazı cam kaplar bile muhtemelen mesela. Bastan duruyor böyle. Su ve sürahisi mesela camdan. Bardak şunlar bunlar bu şekilde böyle. Bakın birdenbire böyle çatlar falan. Birdenbire çatlar mı? Ses cam böyle. Patlar bir olay böyle böyle. Yani çok göz değdiğim böyle. Kişi almışlar mesela farklı bir kaplardır bana, süslü püslü bunlar mı böyle. Herkese baktım ona, nazar diğer muhtemelen böyle. İşte açıklığın ne bu muhtemelen? Dünyada bir zararda bu muhtemelen böyle, böyle. Yani mutlaka nazar olur, sıkılır, patlar, şu olur, bu olur, sinir sistemi bozulur muhtemelen, evinde huzuru kaçar, her şeyi kızar, patlar muhtemelen böyle böyle. Nazar olur muhtemelen böyle, bu şekilde böyle. Yani İslam'ın yaşantı, Kur'an'ın hududu, haddi hududu, çizgileri buna çıkıldı mı, dünyada hayat yok muhtemelen böyle böyle. Hayat muhtemelen böyle. Yani dünyada tatsız olmuyor muhtemelen böyle. Doğal dengede bozulur muhtemelen böyle baktım. Doğal dengede bozuluyor baktım. Seller böyle bak ya. Seller, fırtınalar, depremler, şunlar, bunlar böyle. Virüsler, şunlar, bunlar böyle de. Nerelere muhtemelen. Nedir sel değil mi? Normal bir su aslında böyle. Havada bir bulut. Beyaz bulut. Su buhar yani havada muhtemelen böyle böyle. Rabbimin gazabı oldu mu bir anda böyle şiddetli böyle muhtemelen böyle. Şimdi mesela bir insan yavrusuna kızar. Akıl çürükmesin böyle. Annesi ya babası değil mi? Kızdı böyle ona sert vuruyormuşsun böyle. Sert vuruyor insan böyle. Kızar sert vuruyor böyle. İnsan bazen sevip de vurur ama alıyorsa ah yavrum da bir sever. İşte bu Allah da bizi yaratmıyor muhtemelen böyle. Ben bazen rahmeti var bir yağmur indirir böyle. O da yağmur, o da buluttan akan bir su. Ama bir şefkat tokadı muhtemelen böyle. Sevmek böyle. Bir de gaza bile gelmiyor. Onun şikayet. Evim su bastı, dükkanı su bastı, tarlaya su bastı, şu bastı. Öyle diyorum, karşılasın mı diyelim, karşılasın buna. Ama tevbe etsen sen bana ki sen bunu yapmadın. Ya, Allah nasıl diyeyim hepimiz inşallah. Lütfen Fatiha.